waseme nini sikwachi. Ndiyo kwanza umepanda na chati. Menithibiti umeshika na shati. Umeshinda umevunja kamati. Mwezo umejitoa mhanga kwenye hoba lako. Nichape nipeleko takavyo mimi punda wako. Sitoshika simu yako ila shika yangu nimekubali. Hao haviki zako wanakusema mimi sikubali. Mara unagawa kwa vipande, unakwenda kwa mparange. Eti sikwezi nkajipange, mara ni kwa jeu kadange. Baby mi hapana, kukuacha hapana. Unachonipa hapana, kukikosa hapana. Baby mi hapana, kukuacha hapana. Unachonipa hapana, mi kukikosa hapana. Ushangaisha kufumania, ila bado nimengangania. Pezi lako limenizidia, na mwaka huu watanizika. Na si walisema kwamba hubebeki, leo nakubeba yani kudadeki. Afekipa au afebeki, tunisha kuwa wakoli waloli. Sitoshika simu yako ila shika yangu nimekubali. Hao haviki zako wanakusema mimi sikubali. Mara unagawa kwa vipande, unakwenda kwa mparange. Eti sikwezi nkajipange, mara ni kwache ukadange. Baby mi hapana, kukuacha hapana. Unachonipa hapana, kukikosa hapana. Baby mi hapana, kukuacha hapana. Unachonipa hapana, mi kukikosa hapana.